Zes uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Russische stad Rostov aan de Don hebben gewapende troepen een van de hoofdkantoren van het Russische leger omsingeld. Op video's op sociale media is te zien dat militairen en tanks stelling nemen op een kruising. Vermoedelijk gaat het om huurlingen van Wagner. Hun leider Prigozhin claimde gisteren dat de Russen zijn legerkamp aan hebben gevallen. Daarna dreigde hij met wraak. Deze nacht lijkt het erop dat Wagner-leden inderdaad vanuit bezet Oekraïne Rusland in zijn getrokken. Ook zijn er berichten van een militair konvooi dat richting Moskou trekt. De Russische veiligheidsdienst FSB roept leden van de Wagner-groep op om geen bevelen van Prigozhin uit te voeren. In Moskou is de beveiliging opgeschroefd. De burgemeester meldt dat er antiterroristische maatregelen zijn genomen in de stad, zoals extra controleposten op wegen. Ook vannacht zijn luchtalarmen afgegaan in heel Oekraïne. De burgemeester van Kiev meldt dat delen van een raket een woongebouw in de stad hebben geraakt. Daarbij zouden enkele mensen gewond zijn geraakt. Ook zijn explosies gehoord, onder meer in Kharkiv en Dnipro. Bij een schietpartij in de Haagse wijk Laakkwartier is gisteravond iemand om het leven gekomen. Omstanders zeggen tegen Omroep West dat het slachtoffer in een geparkeerde auto zat. Over de toedracht van de schietpartij is niets bekend. De politie heeft niemand aangehouden. De natuur ontwikkelt zich goed op en rond de marker Wadden, zeggen onderzoekers van Deltares en de Wageningen Universiteit. De kunstmatige eilanden moesten zorgen voor meer biodiversiteit in het Markermeer. Planten, vissen en vogels wisten het natuurgebied de afgelopen jaren goed te vinden en ook verbetert de waterkwaliteit. Het weer, het wordt een zonnige dag, al is er in het noordoosten wat bewolking. Daar kan ook regen vallen vandaag. Verder blijft het droog, het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Dit is Een uur cultuur. Het programma waarin Teddy Tops je elke zaterdag trakteert op de meest bijzondere lees-, kijk- en luistertips. Teddy is een weekje op vakantie en daarom zit ik achter de microfoon. Mijn naam is Inge Terschuren. Straks gaan we het hebben over één van mijn favoriete series, Fleabag, gemaakt door de Britse Phoebe Waller-Bridge. Er is een goede reden om juist nu terug te blikken op de serie, maar daarover later meer. En ik praat met Ahmet Polat. Hij was fotograaf des vaderlands en met hem heb ik het over de iconische Turkse fotograaf Ara Güler, van wie het werk nu te zien is in het Amsterdamse Fotografiemuseum FOAM. Maar eerst dit. Theatermaker Mathieu Weideven zat flink in de put na een ruzie met zijn vriendin. Het leek wel alsof ze elkaar niet begrepen. Mathieu's moeder probeerde hem op te vrolijken en zei: soms hoeven twee geesten niet samen te komen. Soms ben je uit ander hout gesneden. Die mysterieuze zin triggerde hem. Waar haalde zijn moeder dat vandaan? De relatie met zijn vriendin kwam nooit meer goed. Maar Mathieu Weideven leerde die dag wel iemand anders kennen. Een man die hem tot op de dag van vandaag fascineert en waar hij nu een vierdelige podcast over heeft gemaakt. Goedemorgen, Mathieu. Goedemorgen. Ja, die man, wie is dat? Ja, die man die heet George Rustwijk. Maar in mijn familie noemen we hem GGT Rustwijk. En ja, hij was mijn bedovergrootvader, dus de opa van mijn oma. En ik kwam erachter dat hij in Suriname rond 1900... net als ik ook theatermaker was en acteur. Want die mysterieuze zin die jouw moeder uitsprak, waar kwam die vandaan? Ja, die hebben we nooit teruggevonden. Maar die zou uit een toneelstuk van hem moeten komen, toch? Nou, mijn moeder zei eerst van, oh, dat staat vast in een dichtbundel die ze van hem had. matrozenrozen. En die hebben we toen ondersteboven doorgebladerd. En konden we de zin niet vinden. Maar ja, het maakte wel een hele nieuwe wereld voor mij open. Met überhaupt deze wet over grootvader, die ik daarvoor eigenlijk niet echt kende. Want waarom raakte jij zo gefascineerd door hem? Nou, ten eerste door die zin en daarna door het hele gegeven dat hij meer dan 100 jaar geleden in Suriname, het land waar mijn moeder vandaan kwam, ook theater maakte en een toneelstuk had geschreven. En ja, ik wilde er eigenlijk alles van weten. Ik was heel erg benieuwd naar hoe dat dan precies was gelopen. Ja, jullie delen hetzelfde beroep, maar je kende hem eigenlijk helemaal niet. Nee. Want wat was hij voor man? Hij werd geboren in 1862, ongeveer een half jaar voor de officiële afschaffing van de slavernij. Wat was hij voor man? Ja, dus hij was eigenlijk daardoor de eerste generatie van mensen van kleur die vanzelfsprekend vrij waren. Ja, want zijn moeder was nog tot slaafgemaakte geweest. Ik weet meer niet dan wel. Maar waar ik achter kwam is dat hij opgroeide in een weeshuis van de Lutherse kerk. Dus zijn moeder overleed toen hij 2 was. En daarna is hij toch gaan schrijven, gedichten gaan schrijven. En toneel gaan maken. Schilderen, eigenlijk van alles gaan doen. En hield zich ook heel erg bezig met hoe het er in Suriname in die tijd aan toe ging. En kwam daar ook tegen de toen nog koloniale machthebbers een beetje in opstand. Sprak zich uit over wat hij vond dat anders moest. Ja, want wat was dat voor periode net na die afschaffing van slavernij? Ja, heel veel migratie. De mensen die op de plantages gedwongen hadden gewerkt, waren vrij. En eigenlijk, meteen daarna kwamen eigenlijk van allerlei andere kolonies, werden mensen aangevoerd met wurgcontracten om te gaan werken. En desondanks was er toch een zware economische crisis. En dus de bedoeling van een kolonie was eigenlijk dat het winst geld opleverde. Maar in die tijd kostte Suriname Nederland geld. En waren ze eigenlijk vooral bezig om zo snel mogelijk te zorgen dat dat weer omgedraaid werd. En wat waren de dingen waar jouw betovergrootvader zich dan tegen afzette? Of die hij aankaartte? Ja, op een gegeven moment was er een soort welvaartscommissie ingesteld. Een commissie van mensen van de Tweede Kamer en allerlei belangrijke nobelen uit Nederland die even 5 weken naar Suriname kwamen om dat probleem op te lossen. En hij had toen voor die welvaartscommissie, zoals ze heette, een toneelstuk geschreven waarin eigenlijk alles. Hij had eigenlijk allerlei dingen waarvan hij zei van volgens mij kan het heel, heel makkelijk veel beter, maar wordt er gewoon niet voor deze mensen gezorgd hier? Worden deze mensen niet als serieus Nederlanders beschouwd? En ja, was inderdaad nog het oog heel erg op het winst maken en ten roofbouw van voorheen, zoals zij het zelf noemt. Ja, precies. Ja. En was GGT Rustwijk, jouw betovergrootvader, was dat een man van statuur? Iemand waarnaar geluisterd werd? Ja, ik heb Michiel van Kempen, die hoogleraar Caribische letteren is, gesproken. Die zei, hij vindt GGT een van de belangrijkste figuren rond 1900. Maar hij is niet heel erg algemeen bekend of zo. Dus het is niet zo dat alles wat hij heeft gedaan heel goed zorgvuldig is bewaard. Nee, hij kreeg ook aan lopende band lovende recensies over zijn voorstellingen in die tijd. Maar is echt een beetje in de vergetelheid geraakt. Klopt. Ja, ik heb daar wel verschillende antwoorden op gekregen waar dat mee te maken heeft. Ook hoe de Surinaamse geschiedenis wordt verteld. Dat eigenlijk tot ver in de jaren 60 het onderwijs zodanig eigenlijk was dat eigenlijk alle focus gewoon op Nederland was. En dat kinderen gewoon hetzelfde moesten leren als kinderen in Amstelveen of Loon op Zand moesten leren. Dus de cultuur uit het eigen land, die werd eigenlijk niet gewaardeerd. Ja, dat werd gezien als verwaarloosbaar. Ja. Ja, en iemand in jouw podcast zegt ook, misschien was hij zijn tijd wel ver vooruit en werd er daarom niet echt gehoord wat hij zei. Ja, hij riep bijvoorbeeld op van de afschaffing van de slavernij. Dat moet gevierd worden. Dat moet een nationale feestdag zijn. Ja, dat is nog steeds. Nee, het wordt wel nationaal herdacht, maar het is natuurlijk geen nationale vrije dag of feestdag. Nee. Hij zei echt van dat is een feest voor iedereen. Iedereen moet daarbij stilstaan. Dat is afgelopen en dat daarvoor gevochten ook, dat het af is gelopen. Dus En dat Suriname onder bestuur van Surinamers zou moeten staan in plaats van onder Nederlands bewind. Zeker, ja. Dat is pas 75 jaar later gebeurd. Ja. En hoe kan het dat jij eigenlijk pas een paar jaar geleden kennis met hem maakte? Ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat, ja, wat ik leerde ook op school heel erg op het de Europese geschiedenis was gericht. Dat het niet bekend was dat er in Suriname bijvoorbeeld Nederlands werd gepraat. Dat zo weinig bekend was eigenlijk over Suriname onder leraren. En ja, daardoor ook doorgegeven aan ons dat, ja, daardoor bij ons ook niet echt het vonkje aan was van daar wil ik meer over weten. Het was eerder eigenlijk altijd een soort ding van als mensen dan aan mij vroegen, wat vaak al heel erg snel was bij kennismaking van waar kom je vandaan, dat ik dan uit moest leggen, ja, ik ben Surinaams. Mm-hmm. En dat je dan, ja, dat ik dan het eigenlijk wat ik van mijn moeder een beetje had geleerd daarbij moest vertellen. Maar dat ik altijd zei van ja, maar ik voel me gewoon hier gewoon uit Brabant, uit het dorp. Ja, je net komt zoals jij. Uit een klein dorpje, ja. Pal naast de Efteling. Ja. En je had altijd het gevoel dat je soort van moest verantwoorden dat je daar wel bij hoorde. Ja, zeker. Ja, het was een soort drempel extra van ja, je bent toch anders. Ja, en probeerde jouw moeder jou wel iets mee te geven van haar Surinaamse achtergrond? Ja, zeker. Ja, ze had wel. Ze heeft daar gewoond tot haar 20ste. En ze heeft toen wel verteld over ja, hoe het was om daar op te groeien. Maar dat klonk altijd als zo ver van waar ik vandaan kwam af. Ja, dat klonk eigenlijk een beetje, ja, misschien een beetje flauw gezegd, maar als een sprookje. De verhalen over slangen en over ja, dingen die je als kind niet in mijn dorp zou zien. Ja, ja. Alleen maar als je naar de Efteling zou gaan. Maar precies. Ja. Ja, dus jij stond er eigenlijk helemaal niet voor open. En ben je nu anders naar je eigen geschiedenis gaan kijken nu je dit onderzoek hebt gedaan in de podcast? Ja, absoluut. Ja, dus hoe ik het eerst als een soort drempel ervaarde, zie ik het nu eerder als een soort kracht ook om deze geschiedenis te kennen. En ja, eigenlijk zit hier ook in deze hele geschiedenis, wat ik hierover leerde, zit ook de reden in waarom ik die vraag kreeg. Omdat dit is weggestopt. Omdat, ja, waarom je welke vraag kreeg? Oh, waarom ik de vraag kreeg, waar kom jij vandaan? En oh, Suriname, oh, geen idee. Oh, dat is toch heel ver weg. Daar hebben we toch niet zoveel mee te maken. Ja. Ja, dus omdat zeg maar die geschiedenis voor een groot deel verzwegen is en dat niet in de basis wordt het gewoon wordt uitgelegd, hebben mensen daar heel veel vragen bij en hebben ze het gevoel dat de mensen die ze zien uit Suriname, oh, die zijn buitenlanders, maar weten dus niks over die hele lange verstrengelde geschiedenis. En ja, dat mijn moeder eigenlijk had aangeleerd in Suriname van ja, je bent ook een Nederlander. Ja, tot aan de onafhankelijkheid dan. Mm-hmm. Dus, ja. Want die geschiedenis die werkt natuurlijk ook nog door in het heden. Dat absoluut. Jouw bedovergrootvader die had in een toneelstuk van hem een aantal woorden opgeschreven. En dat zijn woorden die eigenlijk nu nog steeds actuele issues zijn, hè? Klopt, ja. Dus hij had het toneelstuk, wat blijkbaar 5 uur duurde. En halverwege dat toneelstuk kwam er een soort achterdoek naar beneden, waarop hij een hydra-achtig monster had geschilderd. En op elke arm stond dan een probleem in die tijd. En ik heb mensen in Suriname naar dat monster laten kijken, naar die woorden. En ook hier. En ja, eigenlijk waren zij ook wel gewoon verbaasd over van oei, maar ik zie deze armen en eigenlijk zijn die dingen nog steeds aan de hand. Ja, die tentakels die grijpen tentakels. Zo helemaal naar het heden. Ja, ja. Ja. En jouw podcast heet Een Verborgen Surinaamse Schat. Is dat een manier om toch jouw bedovergrootvader GGT Rustwijk weer een beetje in ere te herstellen? Absoluut, ja. En ik heb het wel overgenomen van Thea Doelwijd, die mijn bedovergrootvader zo omschreef in een krantenartikel op een gegeven moment. En dat vond ik eigenlijk heel treffend. Het is nog steeds het is echt een schat. En hier is het voor iedereen. Ja, om uit te pakken. Dank je wel, Mathieu Weideven. Jouw podcast Een Verborgen Surinaamse Schat is te horen in het geschiedenisprogramma OVT. Elke zondag op NPO Radio 1. Komende zondag is de tweede aflevering te horen. En te vinden in je favoriete podcast-app. En wij gaan luisteren naar muziek. Southern Skies, zo heet het nieuwe album van de Amsterdamse singer-songwriter Sophie Wintersen, waar ook Benny Sings aan heeft meegewerkt. En dat is goed terug te horen in dit nummer, Bad. Thank you. Dat van Sophie Wintersen. Op 24 september speelt ze in het Tolhuistuin in Amsterdam. En wellicht volgen er deze zomer nog meer optredens. Het is een van mijn favoriete series aller tijden, Fleabag. Over een jonge vrouw die met haar bijzondere gevoel voor humor en haar totale lak aan maatschappelijke conventies vrij makkelijk door het leven lijkt te struikelen. Maar ze draagt een grote pijn met zich mee. De serie is geschreven en gespeeld door de Britse Phoebe Waller-Bridge. En voordat zij de serie maakte, vertelde ze dit verhaal in het theater. In haar eentje op het podium switcht ze moeiteloos tussen verschillende personages. Van die theatersolo is nu een bioscoopvariant gemaakt. Daar ga ik over praten met Maartje Willems, redacteur bij de VPRO en onze comedy-expert. Goedemorgen, Maartje. Goedemorgen. Laten we het eerst even over de serie hebben. Die is al een paar jaar oud. Wie is deze Fleabag? Het is een jonge vrouw, je zei het al, die een beetje met zichzelf in de knoop zit. Ze runt een cafeetje met het thema cavia. Dus er loopt een cavia rond. Hillary die ontsnapt nog half. En dan dat jaagt de klanten weg. Dus het gaat niet echt heel erg van een leien dakje. Ja, en die is eigenlijk begonnen met haar beste vriendin. En dat probeert ze zo goed en kwaad als het gaat te overeind te houden. Want ondertussen heeft ze een heel variërend liefdesleven. Ze heeft een vriend, maar die vertrekt om de zoveel tijd. Omdat hij een beetje gek wordt van haar wispelturigheid. Als de serie begint, zeg maar, dan vertrekt hij weer. Omdat hij er helemaal klaar mee is. En Fleabag heeft dan zoiets van, nou, die komt wel weer terug. Maar ondertussen moet ik zoveel mogelijk mannen scoren. Nu ik 2 dagen single ben. Ja, precies. En wat vind jij zo goed aan deze serie? Ja, het is een hele. Het is vooral echt supergoed geschreven door haar. Het is een personage, zeg maar, dat steeds de verkeerde keuzes maakt. Maar je wil heel graag dat ze de goede keuzes maakt, omdat ze heel herkenbaar is. Ze is heel open, heel lief. Ja, je wil dat zij gelukkig is, zeg maar. En je gaat helemaal met haar verhaal mee, zeg maar. Dus zij vertelt het. En je bent helemaal in haar leven gezogen. Mm-hmm. En je zegt, je wilt dat zij gelukkig is. Maar kun je iets onthullen over waarom ze zich eigenlijk zo ongelukkig voelt, zonder te veel weg te geven? Ja, nou, dat wordt al vrij in de serie in ieder geval vrij snel duidelijk, dat die vriendin met wie ze dus zelf ooit die cavia heeft gegeven, Hillary, om onduidelijke redenen. Ze was in paniek en ze dacht, ook moet een cadeau. Hier is een cavia, zoals we dat natuurlijk allemaal wel eens hebben. Precies, ja. En ja, dan denk je, het moet origineel. Ik kan niet nog een keer aankomen met een leuk boek voor de zomer. Maar die vriendin is door een heel raar ongeluk om het leven gekomen. En daar kan ze gewoon niet mee omgaan. En die vriend wil ook iedere keer weg, omdat hij zoiets heeft van, ja, ik heb echt geprobeerd je in je rouw te steunen, maar het lukt me niet. Want zij is een soort van emotioneel onbereikbaar eigenlijk. Ja. Ze lult overal overheen. Ja. Ze heeft een zus en daar vindt ze van alles van. En een vader, daar komt ze ook niet echt dichtbij. En ze heeft aan de lopende band seks met verschillende mensen. En daar praat ze ook heel openlijk over. En is dat dan ook haar harnas om die pijn te verbergen? Ja, daar lijkt het eigenlijk wel op. Want het is inderdaad iedere keer als ze dan. Bijvoorbeeld op een gegeven moment heeft ze zo'n dronken avond. En dan staat ze ineens voor de deur van iemand. En dan staat ze te bonken, laat me naar binnen. En dan staat ze dus tegenover haar vader. En dan zegt ze eigenlijk, probeert ze dus contact met hem te maken. En dat lukt niet. En dan zegt ze, ik ben bang dat ik eigenlijk gewoon een mislukt iemand ben. Dat ik mijn leven vergooi. En dan die vader die belt dan een taxi voor haar. En daarna zoekt ze dan maar weer haar toevlucht in seks. Dan zoekt ze het maar weer in een fysieke vorm van liefde. Wat ze dus niet echt kan krijgen op die andere manier. Nou, en zelfs tegen haar vader zegt ze, als je mijn plaatje zou tegenkomen op internet, zou je er dan op klikken? Ja, nog voordat Trump het zei, denk ik. Of niet? Ja, dat denk ik ook. Ja, die zijn dochter op een hele wonderlijke wijze seksualiseerde. Ja. En er is dus nu een bioscoopregistratie te zien van de theatershow Fleabag. Wat zien we daar? Ja, dus wat ik al zei is, je zit echt in haar hoofd. En in de serie is dat heel erg omdat ze dus die vierde muur doorbreekt. En dat wil zeggen dat ze tijdens scènes gewoon recht in de camera kijkt. En tegen ons als kijker praat. Dus dan heeft ze seks met iemand en dan zegt ze, ja, ik had er ook meer van gehoopt, maar dit is het. Ik hou maar gewoon eventjes vol tot het voorbij is. En in de theaterversie doet ze het helemaal alleen. Dus het is een monoloog. En dan verzorgt ze eigenlijk zelf dat tegenspel. Dus dan ze speelt die andere personen. En daarmee worden het echt personages die je vanuit haar hoofd, zeg maar, ziet. Dus in de serie heb je ook dat ze dan bijvoorbeeld Claire, haar zus, dat vindt ze een tuttige iemand. En speelt in de serie dan ook een heel tuttig iemand. En zij. In de theaterversie doet ze het, zeg maar, allemaal zelf. Ja, we hebben daar ook een fragmentje van. Waarin je hoort hoe goed zij switcht tussen die verschillende personages. Hier ontmoet ze een man in de metro. The tube pulls into Tottenham Court Road and we both stand up at the same time. I could vomit. He says to me, well, this doesn't happen very often, does it? I give a horribly giggly, no, is it? I suppose it's quite rare. Werkt het ook om zo in het theater dit te zien als je de serie al gezien hebt? Ja, ik had de serie een hele tijd geleden gezien. Toen ging ik naar het theater en toen dacht ik, oh ja. En toen ging ik terugkijken en toen vond ik het. Ik vond het, zeg maar, alle ervaringen zijn aan te raden. Dus de serie zonder de theater. Ik vond het weer heel leuk om in die theaterversie zag je vooral hoe goed zij kan acteren ten eerste. En hoe goed dat verhaal in elkaar steekt. En hoe je echt wordt meegetrokken. Want die man die je net hoorde in dat fragment, dat is dan een man met een klein mondje, beschrijft ze. Dus dat doet ze iets. Ze maakt dan iedere keer een klein dingetje, doet ze dan met haar mond en dan is ze meteen die man. En dat maakt dat je echt helemaal in haar verhaal meegaat. En dat is leuk in theater, maar dat is ook leuk in de serie. Want dan zijn die personages eigenlijk ook allemaal een beetje uitvergroot. Dus die man in de serie, die ziet er heel raar uit, zeg maar. Niet als iemand die je echt zou kunnen ontmoeten. Ik bedoel, ik heb mensen met een slecht gebit gezien, maar hij spant wel next echt level. De kroon, zeg maar. Ja. Ja, dus dat is denk ik echt het sterke van de serie. En van dus ook van die theatershow. Want het is eigenlijk gewoon zij in een rode trui die voor je neus zit. Ja, precies. Meer dan dat is het niet. En want in die serie is het natuurlijk heel expliciet over seks. Maar dan ziet ze haar publiek niet. Dan is het alleen maar de camera. Hoe is dat dan op het theater als ze voor die mensen zit? Is ze dan, durft ze dan net zo expliciet te zijn? Ja, dan vertelt ze het gewoon allemaal. En dan heeft ze seks met iemand. En die gaat dan heel langzaam richting haar anus. En zij heeft zoiets van, oh, nou ja, when in Rome, laat maar gaan. En dan zegt hij de volgende dag van, oh, dat was echt super bijzonder. Want het is me nog nooit gelukt bij een vrouw. En dan heeft zij zegt dan van, oh ja, en it made me wonder dat ze de hele dag met de vraag bezig was. Heb ik een gigantische anus. Omdat geen enkele andere vrouw eraan wilde beginnen. Maar dat is gewoon heel grappig. En het is niet. Door dat soort verhalen is het super expliciet. Zonder dat je er ongemakkelijk van wordt. Ja. Toch, Inge? Zeker. Nee, en ik vind het is altijd heel gewaagd om grappen na te vertellen. Maar je hebt het goed gedaan, Maartje. Gelukkig. Ja. En Phoebe Waller-Bridge die heeft na Fleabag de serie Killing Eve ontwikkeld. Die was ook ontzettend succesvol. Maar weet jij wat zij nu aan het doen is? Kunnen we binnenkort weer iets van haar verwachten? Ja, dat is een goede vraag. Heel de filmindustrie is bezeten met deze vraag. Nee, dat is niet waar. Maar ze heeft een deal gekregen naar aanleiding van Fleabag. Dus op een gegeven moment heeft ze iets van 7 of 6 Emmys binnengeharkt. En toen dacht Amazon Prime, deze vrouw moet zo'n contract geven. Dus volgens mij kreeg ze 20 miljoen per jaar om iets te ontwikkelen. En tot op heden heeft ze nog niks ontwikkeld voor hun. En dit was echt 2017. Maar Amazon behoudt moed. ze is wel bezig met een serie naar aanleiding van Tomb Raider. De game die later ook verfilmd is met Angelina Jolie. Dus daar is ze mee bezig. En dan heeft ze nog een soort eigen idee wat helemaal perfect moet zijn. Dus misschien, ze lijkt te struikelen, als ik de berichten mag geloven, op die dat perfectionisme. Nou ja, misschien levert dat juist ook wel weer iets heel moois op. We gaan het in de gaten houden, Maartje Willems, dank je wel. En Fleabag is in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Groningen in de bioscoop te zien. En de serie stream je op Amazon Prime. Er is een nieuwe single van de Amerikaanse muzikant Ilsey. Het betreft een samenwerking met Bon Iver en een cover van Neil Young. Dit is hun versie van Heart of Gold. NPO Radio 1. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een extra bericht. Een snelweg vanuit het zuiden van Rusland richting Moskou is afgesloten, zegt de gouverneur van de regio Lipetsk. De gouverneur vraagt inwoners om niet de weg op te gaan richting het zuiden. Er zou een militair konvooi op de weg zijn. De M4 verbindt de hoofdstad met de zuidelijke stad Rostov aan de Don. Daar hebben gewapende troepen een hoofdkantoor van het Russische leger omsingeld. Op video's op sociale media is te zien dat militairen en tanks stelling nemen op een kruising. Vermoedelijk gaat het om huurlingen van Wagner. Hun leider Prigozhin claimde gisteren dat de Russen zijn legerkamp aan hebben gevallen. Daarna dreigde hij met vergelding. Deze nacht lijkt het erop dat Wagner-leden inderdaad vanuit bezet Oekraïne Rusland in zijn getrokken. In Moskou is intussen de beveiliging opgeschroefd. De burgemeester meldt dat er antiterroristische maatregelen zijn genomen in de stad. Zo zijn er extra controleposten op wegen. Ja, zometeen om 7:00 meer hierover van onze correspondent Geert Groot-Koerkamp in het NOS Radio 1-journaal. Heart of Gold van Neil Young, hier uitgevoerd door Ilsey en Bon Iver. Je luistert naar een uur cultuur, elk weekend op NPO Radio 1 van 6 tot 7 in de ochtend. Straks spreek ik met Katja de Bruin over haar traditionele zomerboekenoverzicht. Wat moeten we deze zomer lezen? Maar eerst aandacht voor fotografie. Sinds gisteren zijn er in het Amsterdamse fotografiemuseum FOAM twee solo-tentoonstellingen te zien van twee Turkse fotografen, Ara Güler en Ece Gökalp. Ik praat erover met fotograaf en filmmaker Ahmet Polat, die zo'n 10 jaar in Turkije woonde voordat hij in Nederland fotograaf des vaderlands werd. Hij is co-curator van deze tentoonstellingen. Goedemorgen, Ahmet. Goedemorgen. Jouw vader heeft ooit tegen je gezegd: als je wil weten waar we heen gaan in het leven, moet je weten waar we vandaan komen. Laat Ara Güler ons dat zien, waar Turkije vandaan komt. Ja, dat is wel dat is een mooie quote ook, ja. Ja, dat is wel wat ik in mijn achterhoofd altijd heb meegenomen. Van als je wil begrijpen wat er nu gebeurt in de tijd, of als je voor jezelf een keuze voor de toekomst moet maken, dan moet je ook wel een stukje van je geschiedenis te zien krijgen of meenemen. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom deze tentoonstellingen zijn gecureerd. Hè. Aan de ene kant de jonge generatie die bezig zijn om nu hun carrière te maken, te reageren op wat er speelt in de wereld of wat er speelt in Turkije in het geval van deze tentoonstelling. Maar daarom is Ara Güler zo'n belangrijke sleutelfiguur. En want zijn werk beslaat 5 decennia rondom de Turkse Republiek en heeft daar alle lagen van de samenleving gefotografeerd. En dat zien we ook in die mooie tentoonstelling die eergisteren geopend is. Ja, ja, hoe was die opening donderdagavond? Nou, zoals je aan mijn stem nog hoort, was die heel goed. We hadden een beetje angst aan de voorkant. Want voor de mensen die het weten, het regende opeens donderdagavond heel erg. Dus de donkere wolken hingen er, maar die trokken op. En de vooropening was om 6 uur. Heel veel mensen van allerlei achtergronden en afkomsten en interesses kwamen al naar deze tentoonstelling. En om 8 uur... voor de officiële opening waar de staatssecretaris Günay Uslu ook aanwezig voor was om te openen. Toen stonden er ook gewoon zelfs rijen, wat ik begreep. En het was binnen helemaal vol. En het voelde als een Zuid-Amerikaanse tropische zomer binnen in het foam. Al die mensen hebben de regen getrotseerd om erbij te kunnen zijn. En kun je vertellen wat het werk van Ara Güler typeert? Wat zien we op zijn foto's? Ja, ik ken zijn werk ook al heel lang. En toen ik de eerste keer zijn werk ook zag, was dat voor mij een sleutel tot een wereld die ik niet helemaal begreep. Dus als jonge maker ging ik veel naar Istanbul. En dan keek je naar de wereld. En dan alles wat anders was, vond ik wel interessant. Maar ik kon het gewoon geen plek geven. En zijn werk, zijn foto's van de Armeense vissers op de Bosporus, die 's ochtends vroeg met ochtendgloren de vissen binnenkomen halen. Met prachtige skylines, met blauwe moskee op de achtergrond. Ja, dat zijn typische beelden waar je zijn werk en zijn signatuur kan zien. Hij heeft een heel mooi oog voor cinematografische sfeer, mooie composities, maar ook altijd de mensen centraal. Het zijn bijna acteurs in het toneel. Spel wat hij aan het schrijven is door het werk wat hij maakt. En, dat zie je door heel zijn werk heen, heel zijn oeuvre, komen altijd weer de mensen uit Istanbul, de migranten, de nieuwe werkers, maar ook de culturele elite, zijn vriendenkring, de kunstenaars waar hij mee optrok. Ja, dat zie je in die prachtige landschappen die hij altijd meeneemt in zijn werk. En hoe zie je Turkije veranderen door zijn foto's? Ja, wat heel mooi is, kijk, hij heeft echt als een historicus het werk gedocumenteerd van zijn vroege tijd. En ik noemde net al het woord migranten. Dat waren allemaal migranten uit Turkije zelf die van Anatolië dan naar de stad Istanbul trokken. En je moet je voorstellen, die stad was net zo iets groter dan Amsterdam. Hè? 1 miljoen en nog wat mensen. En nu is het een stad van 18 miljoen. Dus hij heeft die hele groei van die stad van in de laatste 30, 40 jaar. En dat is ongelooflijk, hè? Van 1 miljoen tot 18 miljoen. Dat heeft hij natuurlijk vastgelegd. En dan zie je de opbouw van nieuwe woningen, nieuwe wijken. Maar ook de oude stad van het Ottomaanse Rijk, van de Byzantijnen, die door de stad heen verwoven zit. Ja, dat neemt hij allemaal mee. En dat heeft hij heel mooi samengevat in zijn oeuvre. Jij hebt hem ook ontmoet, toch? Ja, meerdere keren. Ik kan de eerste keer, als ik dat mag vertellen, dat was echt wel heel grappig. Want ik was natuurlijk erg onder de indruk. Ik was toen 19, 20. ik zocht naar een Turkse Ed van der Elske. En dat had ik in hem gevonden. En toen wou ik heel graag mijn werk ook met hem delen. Want hij leefde nog tot 2018 ook zelfs. Dus toen, dit was in 2000, heb ik een afspraak met hem gemaakt. En heb ik mooie printjes die ik zelf in mijn doken had gemaakt. Hè, allemaal op fiberbase, een belangrijk detail. Maar ik was heel trots en ik liet dan die zwart-wit foto's aan hem zien. En hij ging er dan doorkijken. En hij ontving mij in zijn studio, midden op de Istiklaal, waar als je dan naar boven loopt, dan zie je alle grote artiesten die hij had gefotografeerd, van Picasso tot Dalí. En ja, joh, je bent al onder de indruk van het toneel waar je opkomt. Hè? Want hij was ook een enorme theaterliefhebber en schreef ook, en dat weten heel veel mensen niet, maar hij heeft heel veel theater geschreven, dus scenario's. Dus dat theatrale was ook wel onderdeel van wie hij is. En dan kom je bij hem binnen en nou, dan is hij heel serieus. Maar hij heeft het werk mooi bekeken en was lekker kritisch op me. Hij zei dat het nog geen kunst was, maar dat ik gewoon meer aandacht moest besteden aan contrast en schaduwen. En dat heb ik natuurlijk heel goed onthouden. En daar heb ik mijn oeuvre op gebaseerd. Of ik het nou eens was of niet met hem, ik reageerde wel zo van, ik zal het hem laten zien. Dus ja, dat was mijn reactie toen als jonge maker. Ja, dus je bent echt flink door hem beïnvloed wel. Zeker, ja. Want hij gaf me een toegang tot een wereld die ik niet begreep. En zijn werk laat iets zien. En ja, ik ben zelf door Anatolië gaan reizen, door het oosten van Turkije. En daar kwam ik toch heel veel dingen tegen die hij ook had gefotografeerd. Maar ik wou dat weer op een andere manier doen. Maar zijn werk was wel een basis voor mij. Zijn werk was een kijkje in een wereld die ik niet begreep, maar wel ben gaan leren kennen. Wat was dan die wereld die jij niet begreep, waar je geen grip op kon krijgen? Nou, als buitenstaander en je gaat naar het Midden-Oosten, of in dit geval naar Istanbul, dan zien wij alles wat anders is. Dus alle moskeeën vallen op, alle mensen die misschien in Oosterse kleding lopen vallen op. Maar het hele Europese van dat land, wat heel erg aanwezig is, dat is dan, dat snap je en dat denk je te snappen. Maar het is dat contrast tussen die twee werelden die samen op die locatie, hè, in Istanbul, gescheiden door de Bosporus, aan de linkerkant Europa, aan de rechterkant Azië. Ja, die overbrugging door culturen, dat begon ik op een gegeven moment echt te zien. Dus toen hij tegen mij zei van, je moet meer contrast, toen dacht ik in eerste instantie letterlijk gewoon contrast in mijn zwart-wit beelden, maar hij bedoelde inhoudelijk. En toen ben ik die wereld ook veel meer tegen elkaar gaan zetten en gaan kijken van, ja, wat is nou het nieuwe, wat is het oude, wat is het oosterse, wat is het westerse. En al die dingen zijn met elkaar verwoven. En dat heeft mij heel veel gebracht, ook in mijn werk. Maar dat zie je ook in zijn werk weer. Je noemde net al even Ed van der Elske als referentiekader. Ik moest daar ook direct aan denken. Maar Ara Güler, die kende ik niet. Ik had nooit van hem gehoord. Heeft hij voldoende erkenning gekregen, vind jij? Nou, ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor deze tentoonstelling Foam. En samen met Ara Güler Archief in Istanbul hebben we ook echt wel gekeken van, wat kunnen we nu doen om te laten zien hoe indrukwekkend zijn oeuvre is. Hoe belangrijk hij is als fotograaf en was als maker in die tijd ook. Hij ging ook echt met de grote van die tijd om, van de Magnum fotografen in Amerika en in Europa. Ja, die kwamen ook bij hem langs. Dus hij was zelf wel wereldbekend, maar niet, niet in de kunstwereld. En ook zeker niet hier. En in zo'n belangrijk instituut als Foam, ja, waar ze toch ook echt wel de nieuwe iconen willen laten zien, andere stemmen willen laten zien, was eigenlijk Ara een ontbrekende hoofdstuk. En nu hebben we met deze tentoonstelling, denk ik, en niet alleen zijn werk echt op een mooi toneel kunnen laten zien, maar ook verschillende lagen en verdiepingen die zelfs de mensen van het Ara Güler Museum, die betrokken zijn bij zijn werk, ook nog nooit op deze manier hadden gezien. Dus het is echt een hele gelaagde, mooie inhoudelijke, verdiepende tentoonstelling geworden, die hopelijk ook na Foam, dus voorbij Amsterdam, ook nog in de rest van de wereld getoond zal worden. En er is dus ook nog werk te zien van een jonge Turkse fotograaf, Ece Gökalp. Wat is dat voor werk? Ja, wat wij heel mooi vonden, ook in het werk van Ece, die weer als nieuwe maker met de thema's van nu ook worstelend met die geschiedenis. Want er zijn heel veel makers in Turkije met ook Joodse, Armeense, Griekse geschiedenissen die toch in het verleden misschien niet zo zichtbaar waren. En die proberen op hun eigen manier door het verweven van mythologieën en prachtige verbeelding die zij heeft. Want ze was ook een soort illustrator en gebruikte dus fotografietechnieken om die verhalen weer naar het nu te halen door Polaroid-technieken, door cyanotype drukwerk. Dus het is een hele installatie geworden. Totaal een andere aanpak dan Arra. Een hele andere traditie van de fotografie. En dat maakt het ook zo mooi dat je haar, dat nieuwe werk, die nieuwe makers, nieuwe stemmen ook weer kunnen laten zien. En ja, in contrast met het werk van Arra Güler. Ja, ook weer dat contrast. Dank je wel, Ahmed Polat. De tentoonstelling van Arra Güler is tot en met 8 november te zien in het Amsterdamse Fotografiemuseum FOAM. Zijn foto's zijn ook samengebracht in het deze week verschenen boek met de gelijknamige titel A Play of Light and Shadow, met tekstbijdrage van Ahmed Polat. En de tentoonstelling van Etje Gökalp, After Anahit, is tot en met 3 september te zien, ook in FOAM dus. Alice Fibilou is een Zuid-Afrikaanse muzikante die in Berlijn is neergestreken. Ze brengt ons aan het dansen met haar nieuwe single Lose My Head. Alice Phoebe Lou was dat met Lose My Head. Dit najaar komt ze naar Nederland toe. Op 23 november staat ze met haar band in Paradiso, Amsterdam. En een dag later, 24 november, in de Oosterpoort in Groningen. De vraag is alweer een paar keer door mijn hoofd geschoten. Welke boeken gaan er deze zomer mee in de koffer? Veel lezers zullen dat herkennen. En daarom stelt Katja de Bruin, boekenredacteur bij de VPRO-gids, elk jaar een zomerboekenoverzicht samen. Met titels die je niet snel op andere lijstjes tegenkomt. Nee, dit zijn boeken die je vooral in andere werelden brengen. Waardoor je eigenlijk niet eens meer op reis hoeft te gaan. Deze keer gaan we bijvoorbeeld naar Algerije, Frankrijk en Finland. Goedemorgen, Katja. Goedemorgen, Inge. Ik hoor best vaak om me heen dat mensen eigenlijk helemaal niet meer aan lezen toekomen. En er zijn zelfs mensen die op een heus leesweekend gaan. Ben jij bekend met dat fenomeen? Ja, zeker. We hebben daar een heel leuk verhaal over in de VPRO-gids van deze week. Het is een weekend, het is de tweede keer dat het georganiseerd wordt voor mensen die inderdaad niet aan lezen toekomen, maar dat eigenlijk wel willen. Dus die kunnen dan in een fijne villa in Drenthe hun telefoon inleveren en vervolgens 3 dagen lezen of niet lezen, maar iets anders doen. In elk geval niet aan die verdomde telefoon zitten. En dan op zondagavond krijgen ze hem weer terug. En dan kunnen ze weer op hun telefoon in plaats van te lezen. Ja, ja, nou ja, het grappige is wel dat mensen echt versteld staan van hoeveel boeken je kunt lezen als je je telefoon niet binnen handbereik hebt. En dat is natuurlijk ook zo. Ja, dat is zeker waar. Ja, en de zomer natuurlijk is ook voor heel veel mensen het uitgelezen moment om een boek erbij te pakken. En ja. Daarom jouw zomerboekenoverzicht. Wat hebben die boeken op de lijst met elkaar gemeen? Nou, niet zo heel veel. Want ik probeer juist altijd een zo divers mogelijk lijstje te maken. Het enige dat ze misschien gemeen hebben is dat het inderdaad niet de meest voor de hand liggende titels zijn. Kijk, je kunt ook Ilja Lena Pfeiffer erop zetten. Dat gaan ongetwijfeld veel mensen lezen of proberen te lezen deze zomer. Maar ja, ik vind het juist leuk om de boeken te kiezen die, nou, die misschien wat minder aandacht krijgen. Die niet besproken zijn of nog niet besproken zijn of heel klein. Dus ik zoek en ik vind het ook leuk om te kijken naar boeken uit verschillende windstreken. Dus niet alleen maar de Engelsen en Amerikanen en ook geen Nederlanders doe ik dan. En want normaal gesproken in de VPRO-gids bespreek jij niet de hele makkelijke weglezen boeken. Is het voor de zomer wel iets lichtere kost? Of er zitten nu zit zelfs een heuse thriller tussen, wat ik eigenlijk nooit doe. Maar daar heb ik zelf enorm van genoten. Dus ik dacht toen bij mezelf, misschien moet ik dat toch eens wat vaker doen. Maar dus er zit zeker ook wat lichtere boeken tussen. Gewoon hele, ja, echt een beetje fijn. Het is wel allemaal literatuur. Er zit geen chick lit bij, bijvoorbeeld. Maar er zitten ook boeken bij die die gewoon heel fijn weglezen. Ja, en er staan 13 boeken op de lijst. Het lijkt mij een behoorlijke klus om dat dan op 3 pagina's samen te brengen. Ja, het is ook een hele klus elk jaar. Maar ik weet al het hele jaar dat ik die lijst ga maken. Dus ik hou al heel goed bij wat er aan zit te komen. Wat er rond deze tijd, dus juni, juli, gaat verschijnen. En dan vraag ik al heel vroeg een proef op, zodat ik het tijd heb om het zelf alvast te lezen. Dus ja, en ik stel er ook eer in om een zo mooi en divers en verrassend mogelijk lijstje te maken. En merk je dat jouw lezers daar ook op zitten te wachten? Ja, ik heb de indruk van wel. Het wordt altijd heel goed gelezen. Doe het nu al een aantal jaren. Ik geloof dat dit het 6e jaar is. En mensen zitten er soms echt op te wachten. Die verheugen zich er heel erg op. Nou, dat is voor mij natuurlijk ook leuk. Kennelijk zijn er niet zoveel plekken waar je dit soort lijstjes kunt vinden. En mensen hebben erg veel behoefte aan een beetje sturing, want het is ook heel moeilijk als je een boekwinkel binnenloopt en om eens voorbij de usual suspects te kijken. Ja, zeker. Voorbij wat er op de displays te zien is. Ja, precies. Ja. Laten we eens naar een populaire vakantiebestemming gaan, waar je zelf ook vaak te vinden bent, Spanje. Het boek Feria van Ana Iris Simón. Dat gaat over de stad en over het Spaanse platteland. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dus dit is eigenlijk, ja, het wordt gepresenteerd als roman, maar dat is het volgens mij niet. Het is een memoir of een non-fictie. In ieder geval is het een jonge Spaanse schrijfster die uit een, laten we zeggen, een arbeidersgezin in het binnenland van Spanje komt. Een beetje achtergebleven gebied. En zich altijd wat heeft geschaamd voor het feit dat haar ouders bij de post bezorgen en haar grootouders op de kermis staan met een speelgoedkraam. En niet wist hoe snel ze naar Madrid moest verhuizen toen ze 18 was om daar te gaan studeren en het echte grote stadsleven te leiden. Maar als ze dat leven eenmaal leidt, dan gaat ze met heel andere ogen kijken naar dat leven van haar ouders en grootouders. En daar schrijft ze heel mooi over, vind ik. Want dat contrast tussen stad en platteland, dat kennen we hier natuurlijk ook. Dat wordt nogal vet aangezet vaak. Het is natuurlijk ook wel een groot contrast. Mm-hmm. En in Spanje is dat nog veel groter, omdat dat binnenland daar heel, ja, dat is echt wel behoorlijk desolaat en loopt ook echt leeg. En zij ziet ineens dat haar ouders ook wel verworvenheden hadden die zij zelf niet heeft. Namelijk een vaste baan en een eigen huis. Wat helemaal niet meer vanzelfsprekend is, anno nu. Dus het is niet alleen, ik denk dat het voor heel veel mensen hier ook heel herkenbaar is. Ze gaat eigenlijk met een Spaans probleem. Ze gaat met een zachtere blik misschien kijken naar haar verleden. Ja, zeker, zeker. Ja, met veel. En zelfs met enige jaloezie. Klinkt een beetje als de Spaanse Eduard Louis. Of is het niet zo niet zo rauw? Ja, het is niet zo boos. En ik denk dat het iets, hoe moet ik het zeggen? Het gaat verder niet heel erg over hoe erg. Kijk, ik denk dat Eduard Louis nog uit een veel groter achterstandsmilieu komt dan zij. Dit is eigenlijk zijn gewoon hele gewone, brede arbeidersklasse die je natuurlijk overal hebt. Mm-hmm. Een ander boek uit de lijst waar ik ook nieuwsgierig naar werd is De Nakomer, geschreven door Jean Hanf Korelitz. Waar speelt dat verhaal zich af? Ja, dat is een totaal andere milieu. Dit is een hele rijke Joodse familie die in New York woont. En die gevolgd wordt vanaf de jaren 70, waarin een stel, net getrouwd stel, kinderen wil, althans een vrouw wil dat. Die man die zit er eigenlijk niet zo heel erg op te wachten. En dat lukt vervolgens niet. En dan moet er IVF aan te pas komen, wat in de jaren 70 nog heel nieuw was. De eerste IVF-baby, Louise, is net 2 jaar als zij aan het proces beginnen. En daar komt uiteindelijk een drieling uit de voorschijn. En die drieling die kan elkaar al ongeveer vanaf de geboorte niet luchten of zien. En dat is vind ik al heel origineel, want het is natuurlijk... Dus het is echt een klassieke familie-epos, heel, heel Amerikaans, heel komisch ook. Ik vind het een hele fijne stijl. Ik moet er echt ook veel om lachen. En ja, ook wel verslavend, een beetje een soort superieure soap is het ook wel. Maar dat, met het woord soap doe je natuurlijk al snel een boek tekort. Want het is echt wel een hele mooie literaire roman. Maar er zit een hele fijne lichte toon in. En heerlijk boek. En die drieling wordt dan gedurende de jaren gevolgd? Ja, alle schermutselingen binnen die familie die worden uitgemeten. En de onderlinge geheimen en affaires. En het speelt ook... De vader is kunstverzamelaar, dus het gaat ook heel erg over de kunstwereld. En dat is ook wel interessant. Ja, het zou me zomaar kunnen... je ziet echt de serie al voor je. Het zou me niet verbazen als we dit over 3 of 4 jaar op Netflix of HBO voorbij zien komen. Daar is het echt geknipt voor. Ja, heerlijk. We houden dat in de gaten. En het is een vakantielijst, maar er staat ook serieuze kosten op. De dood van een soldaat, verteld door zijn zus. Geschreven door de Oekraïense Olesya Kromejchuk. Waar gaat dat over? Ja, ik kon eigenlijk niet zo goed om dit boek heen. Het is net verschenen, of het verschijnt deze week. En ja, je kunt inderdaad zeggen, het is nou niet bepaald vakantieliteratuur. Maar aan de andere kant, ik denk dat heel veel mensen na 1,5 jaar oorlog in Oekraïne een beetje oorlogsmoe zijn. En dat het niet meer zo binnenkomt. En ik las dit boek en ja, dan realiseer je gewoon weer eventjes wat de dagelijkse realiteit is voor families die hiermee te maken hebben. En deze Olesya Kromejchuk is in Lviv geboren, maar al op haar 16e naar Engeland verhuisd. Waar ze geschiedenis heeft gestudeerd en als historica les gaf in Cambridge. En ze is nu directeur van het Oekraïne-instituut in Londen. Maar haar oudste broer die heeft jaren in Nederland gewoond en heeft zich toen vrijwillig aan het front gemeld en is in 2017 op zijn 41ste gesneuveld in een loopgraaf in de Donbass. En daarmee geeft het ook gelijk aan dat die oorlog al veel langer gaande is dan wij hier graag denken. En zij beschrijft echt heel knap die spagaat tussen het immense verdriet om de dood van haar broer en de woede over die oorlog. En ja, tegelijkertijd heeft zij echt een academische achtergrond en weet ze heel veel van de geschiedenis van die regio. En dat verweeft ze heel mooi met elkaar. En soms zit dat elkaar ook in de weg. En dat is, ja, het is een diep ontroerend boek. En ik, ja, daar kan echt geen krantenverhaal of nieuwsitem op televisie tegenop wat mij betreft. Nee, klinkt heel bijzonder inderdaad. En misschien ook juist wel voor de zomer, hè? Dan heb je wat tijd voor bezinning. Ja, dat is het. Nou, het is inderdaad, je gaat je ook echt afvragen hoe zou ik zelf met die situatie omgaan. En het gaat ook heel erg over een militaire begrafenis, de kilheid van een militaire begraafplaats. Dat is ook, zijn dingen waar je niet zo vaak over nadenkt en die toch heel erg aangrijpend zijn. Mm-hmm. Tot slot, Katja, jij hebt deze boeken allemaal al gelezen. Wat ga jij nou doen deze zomer? Nou, ik ben alweer aan een heel fijn nieuw boek bezig waar ik enorm van zit te genieten. Het had ook niet meer staan op deze lijst. Dus ik lees gewoon lekker door en dan ga ik na de zomer weer dat allemaal aan de mensen tippen. En welk boek is dat? Mogen we dat al weten? Ja, dit is Fane van Anne-Marie MacDonald. Het is een heel dik boek, dus ik ben blij dat ik er een beetje tijd voor heb. En dat is een schrijfster die ik heel goed vind. En het is een historische roman die zich afspeelt op een Schotse landgoed. Nou, klinkt toch ook nu al goed, of niet? Zeker, ja. En hebben we toch nog lekker een extra tipje gekregen hier in deze uitzending. Ja. Dankjewel, Katja de Bruin. En het complete overzicht van jouw zomerboekentips is nu te lezen in de VPRO-gids of via vprogids.nl/boeken. Flowery days.